تیرے چاہنے والوں کی ہے یا رب اللہ، تیرے چاہنے والوں کی ہے، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم عالیہ اپنے سفر حج کا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر حج کے دوران میرے ایک پیر بھائی نے، جن کا نام محمد اسماعیل تھا، انہوں نے یہ واقعہ سنایا جو انہیں ان کے بچوں کی امی نے سنایا تھا کہ ایک بڑھیا نے بتایا کہ میں، کیونکہ مدینہ شریف میں ان رہائش پذیر تھے، تو بڑھیا ان کے بچوں کی امی کو بتانے لگی کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ فائض الانوار پر جالی مبارک کے سامنے حاضر تھی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے ہاتھ میں کوئی کتاب لیے جالی مبارک کے سامنے حاضر ہوئی اور بڑے خوبصورت انداز اور بڑے اچھے اچھے القابات کے ساتھ اس نے درود و سلام پیش کرنا شروع کیا۔ وہ بڑی عورت کہتی ہیں کہ میرا دل بھر آیا اور میں سوچنے لگی کہ میں تو ان پڑھ ہوں، میں نے جو درود پاک پڑھے نہ تو میری آواز ہے نہ کوئی ایسے القابات ہیں۔ اس عورت نے تو بڑے اچھے انداز میں اور بڑے اچھے اچھے القابات میں درود و سلام پیش کیے، تو نہ جانے آقا نے میرے سلام کو قبول کیا بھی کہ نہیں۔ بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ یہ سوچ کر میرا دل بھرایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے وہ اپنے مکان کی طرف چلی گئی۔ رات جب سوئی تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور خواب میں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا درود و سلام سب سے پہلے قبول کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے قربان کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں یہ بڑے مقبول ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی دلجوئی فرماتے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن خدائے کے بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، یوں تو سب ہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی بڑی دلجوئی فرماتے تھے، اور کہ کسی بھی طرح میرے غلام کا دل ٹوٹنے نہ پائے، اور یقیناً کسی بھی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان با کمال ہے کہ جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور توحید بیان کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا، سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا، تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا، تیرے لیے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو مسلمانوں کا دل خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, اور ماہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا مہینہ ہے. تو جہاں دیگر کئی معاملات میں ہم سنتے ہی ہیں کہ اس کا ثواب بڑا بڑھا دیا جاتا ہے, کہ جو فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے, جو نفل پڑھ رہا ہے تو جناب اس کو فرض کا ثواب دیا جا رہا ہے, روزہ دار کو افطار کرا رہا ہے تو جناب اس کو روزہ دار کی طرح ثواب مل رہا ہے, تو بڑا اجر و ثواب ہے. تو رمضان المبارک میں ظاہر ایک شخص ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, گھر بار بھی کرتا ہے, تو یہ بھی احادیث مبارکہ میں جو مضامین ملتے ہیں کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو ظاہر اس کے تعلق رکھنے والے کئی لوگ ہو جاتے ہیں, ملازمین ہیں, کسی سے لینا ہے, کسی سے دینا ہے, گھر میں آتا ہے تو بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, تو اس طرح کے معاملات میں یہ ثواب کمانا میں کیا ترکیب بن سکتی ہے؟ الحمدللہ عزوجل ہمارے اسلام میں رحمتوں کا ایک وسیع ذریعہ ہے کہ انسان اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے, اپنے گھر والوں کی بھی پوری کرے, شرعی ضرورتیں, تو اللہ عزوجل اس پر بھی اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور جیسے کہ ماہ رمضان ویسے ہی رحمتوں کے کان ہے, اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے, ہمارے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان بارکت نشان ہے, ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو, کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. مزید ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا, اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے, پورا رمضان خیر ہی خیر ہے, دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام, اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. تو یہاں آپ نے بڑی پیاری بات یہ فرمائی کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. اب ظاہر ہے اگر کسی کا دل خوش کرنا ہے, اگر آج کا فلم مجھے دیکھنی ہے, اب وہ ٹکٹ لا کر دے گا تو ظاہر ہے وہ تو دل تو اس کا خوش ہونا ہے کہ مجھے لائن میں لگنے کا, دیگر جو دھکے کھانے کا جو ایک وہ ہے اس سے میں بچ گیا, لیکن ظاہر ہے اس میں وہ ثواب تو اسے نہیں ملے گا. اگر دل خوش کرنا ہے تو اس میں وہ شریعت کا لحاظ رکھے گا. تو گھر جو کام شریعت میں مطلب کہ مقبول ہو اور شریعت اس پر ثواب عطا کرنا ہے, اس پہ شریعت نے فرمایا, وہی اعمال کریں گے دل خوش کرنے کے معاملے میں بھی انہی میں ثواب ملے گا. مثلا کسی کے گھر والے بولتے ہیں اب داڑھی نہ رکھو, امامانہ سجاؤ, یا سنتوں پر فرائض اور واجبات پر عمل نہ کرو, تو اب ان کی مان کے دل خوش کریں یہ ایسا نہیں ہے, یہ فضل اس کے لیے نہیں ہے. ہاں شریعت کے مطابق عمل کریں گے, اب ان کی نہ مارنا ہم پر لازم ہو جائے گا کہ شریعت مطہرہ کو خوش کیا جائے, بانی یا شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر توجہ فرمائیں کہ جیسا کہ ابھی ہم نے روایت سنی کہ گھر والوں پہ کشادگی کرو, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اب ظاہر گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ والد صاحب دکان سے آئیں گے, کاروبار سے آئیں گے, اور اس طرح کی کوئی چیز لے کر آئیں گے. اب عید آ رہی ہے تو وہ جو ایک خوشی کے دن ہوتے ہیں, تو ان دنوں میں بھی جو ایک لباس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, دیگر معاملات ہیں, تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہو تو جو شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی جائز حاجتیں پوری کی جائیں تو یقیناً اس سے دل خوش ہوگا, اور یوں اس میں ہم یہ برکت حاصل کر سکیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی اسی فیضان رمضان میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہے. جی یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے, یہ کیسا یہ نیکیوں کی کان ہے کہ رمضان المبارک میں تو سمجھ لیں کہ ہر آن بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے, چھما چھم رحمتوں کا نزول ہے, بس وہ حاصل کرنے والا بن جائے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ملازمین کے حوالے سے کہ اس میں ان کی اگر دل جوئی کی جائے تو وہ اس کا جو انداز ہو اس میں بھی تو ہماری رہنمائی ہو کہ کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا دل خوش کرنے. یہ حادث میں مضامین ملتے ہیں کہ اپنے رمضان میں اپنے ملازم میں تخفیف کریں, تکفیر کیسے کریں؟ جیسے کہ رمضان مبارک ہے، روزوں کے ایام چل رہے ہیں، تو اس میں مطلب کہ روزہ رکھا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی سخت کام نہ لیا جائے، ویسے کوئی کام ایسا ہے جس کو ہم موخر کر سکتے ہیں، افطار کے بعد لے سکتے ہیں، اس میں لے لیا جائے، کام میں نرمی کی جائے، نمازوں کے معاملات میں نرمی کی جائے، اور ویسے ہی دل جوئی کی جائے کہ سب بھی الحمدللہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں جن پر روزہ لازم ہے، تو اس سلسلے میں اس کو نیکی کرنے، یعنی کہ روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، نیکی کرنے میں بھی اس کو مدد ملے. اب کوئی ایسا مطلب کہ سلسلہ ہو کسی کے کام کا اور اس کے جو سیٹ صاحب ہیں وہ بھی بولے کہ آپ کو کام بھی پورا کرنا ہے، اور اس کو ظاہر بات ہے روزہ تو رکھے گا وہ، لیکن اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا. یہ بھی مطلب اگر ذہن بنایا جائے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو. تو یہ بڑی ایک مطلب مدنی پھول ہمیں مل رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ایسے ملازمین ہیں، سیٹ ہیں آپ، اور آپ کے تحت چند لوگ کام کرنے والے ہیں، تو اگر ان پر تخفیف کی جائے ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں، اور تاکہ وہ بھی دل جمعی کے ساتھ عبادت کر سکیں، اور ان کی جو روزے کے حوالے سے جو مشقت ہے اس میں تھوڑی کمی ہو، تو اس معاملے میں بھی شریعت میں ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم اپنے ملازمین پر تخفیف کریں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جاتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کا دل ہمیشہ خوش رکھتے تھے، کبھی نہیں توڑتے تھے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو تقریباً 10 برس تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہے، فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں تک کا بھی دل خوش کیا کرتے تھے. تو ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب لوٹ رہے ہیں، جائے نصیب اگر ایسا آپ کو موقع میسر ہے اور اپنے ملازمین پر تخفیف کر سکتے ہیں، تو یہ انداز بھی اختیار کر کے اس کا دل اس معاملے میں ان کا دل خوش رکھا جائے. لیکن ظاہر ہے یہ ہم نے جیسا سنا کہ اس میں نیت کا دخل ضرور ہوگا کہ وہ کیا نیت ہے ہماری. اب دل خوش کرنے میں اگر کوئی ایسا ہمارا مقصد ہے، اور مطلب وہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، تو جیسے اگر کوئی سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہے، اب وہ افطار کے بعد ہمارے سے ملنے آیا، اب اس کی بہت اچھی دعوت کی جا رہی ہے اور جناب وہ بہت اچھا اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، تو اس معاملے میں بھی ظاہر ہے نیت کا دخل تو ہوگا ہی، کہ وہ کس نیت سے اس کا مطلب وہ اس ساری خیر خواہی کی جا رہی ہے. تو یہاں پر بھی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو کام بھی ہم کریں گے وہ ہم اس میں مطلب دل خوش کرنے کا ایک انداز، دل خوش کرنے کا انداز. اور واقعی ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی نے جس طرح رات کو بھی مدنی مذاکرے میں جو معاملات عطا کیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں مطلب سمجھتے کہ بڑے عجیب و غریب مطلب معاملات بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کئی ایسے، جیسے کل ہی ایک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک ایسا شخص کہ جس کو حالات نے اتنا پریشان کیا تھا کہ 20-25 دن پہلے وہ خودکشی کر رہے تھے، کسی مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کی، ان کو محبت دی، شفقت دی، پیار دیا اور ان کے دل کو نرم کیا، یہاں تک کہ ان کو 30 دن اعتکاف میں بٹھا لیا. تو اس کو نے جب امیر علیہ سنت کی بیانات سنے تو یہیں سے اپنا مطلب جذبات ریکارڈ کرائے کہ یہ دعوت اسلامی ہی ہے، اس کے سبب میں آج زندہ بھی ہوں، ورنہ شاید میں تو کہیں گرا ہوا ہوتا یا گولی مار لیتا اپنے آپ کو، اپنے آپ کو جلا لیتا، اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیتا. تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ نوجوان آتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کو کاروباری حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ جناب گھر سے میں بیزار ہوں، نہ مجھے ماں کا پیار ملا ہے، نہ باپ کا پیار ملا ہے، ہر جگہ دھتکارا ہوا ہوں، اور مطلب میں اسی طرح سے مطلب میں نے کرائم بھی کیے ہوئے ہیں, اسی طرح کے میں معاملات بھی ہیں, پھر شفقت محبت پیار دعوت اسلامی کے ماحول میں ملتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے مطلب گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے. بلکہ گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ یہ پنجاب میں کسی جگہ سفر میں تھا, تو اس قافلے میں ہمارے مجلس رابطہ بالعلماء جو علماء کرام سے جو رابطے رکھتے ہیں تو اس مجلس کے اراکین بھی موجود تھے. تو شہر میں موجود ایک عالم صاحب کے پاس پہنچے اور دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کیا, تو عالم صاحب فرمانے لگے کہ آپ دعوت اسلامی کا تعارف بعد میں پیش کیجئے گا, پہلے میں تعارف پیش کرتا ہوں بیان کرتا ہوں. تو کہا کہ ضرور. کہا کہ ہمارے اس علاقے میں ایک بہت نامی گرامی ڈاکو تھا اور پورا علاقہ اطراف کے سب لوگ اس سے بہت بیزار تھے, یہاں تک کہ اس کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے. کئی مرتبہ جیل بھی گیا لیکن تعلقات ایسے تھے کہ وہ چھوٹ کے آ جاتا تھا. ایک مرتبہ باب المدینہ کراچی میں کسی جرم کے سبب یہاں کی پولیس نے پکڑ لیا اس کو, یہاں کی پولیس نے پکڑا تو جیل چلا گیا. جیل سے رہا ہو کر وہ ہمارے گاؤں آیا, مجھ سے ملنے آیا. تو جب وہ آ کر اس نے مجھے سلام کیا تو اولاً تو میں نے اسے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے, داڑھی والا امامے والا. تو پھر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہی ڈاکو ہوں. تو مکہ میں حیران ہو گیا کہ اس کے اندر ایسی تبدیلی کیسے ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اصل میں اس بار جب وہ کراچی کی جیل میں مجھے ڈالا گیا تو جیل میں مجھے دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا, کیونکہ جیل میں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران جو ہماری جیل خانہ جات کی مجلس ہے وہ قیدیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جاتے ہیں روزانہ, بغیر جرم کے روزانہ جیل جاتے ہیں. تو وہ جیل جا کر قیدیوں کو قرآن بھی سکھاتے ہیں, سنتیں بھی سکھاتے ہیں. تو کہا اس بار جب میں کراچی کی جیل میں تھا تو وہاں پر جیل خانہ جات کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے بڑی شفقت دی, محبت دی, پیار دیا. تو بس میں نے سوچ لیا کہ واقعی یار میں جو زندگی گزار رہا ہوں نا یہ درست انداز نہیں ہے, یہ درست انداز نہیں. تو میں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے سامنے کہ میں نے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی, سر پہ امام پہن لیا. تو وہ ڈاکو جس کے لوگ مرنے کی دعائیں کرتے تھے آج اپنے لیے اپنے بچوں کی مطلب وہ زندگیوں کے لیے دعائیں کراتے ہیں. تو یہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین بات یہی ہے کہ یہ جو دل جوئی کا جو انداز ہوگا نا, یہ جو شفقت والا جو انداز ہوتا ہے, محبت والا جو انداز ہوتا ہے, اس سے جو ہے وہ دل جیتے جا سکتے ہیں. ہم مطلب اس معاملے میں بہت مطلب وہ کہ کمزور محسوس ہوئے اور اس معاملے میں مطلب یہ اس معاملے میں ہم بہت کمزور واقع ہوئے. اچھا یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا یہ سندھ کا واقعہ ہے, جزاک اللہ. یہ سندھ کے ایک شہر کا یہ واقعہ ہے جس میں ہمارا قافلہ گیا تھا. اس عالم صاحب نے اس طرح بیان کیا تھا کہ سندھ کا وہ ڈاکو تھا. تو بہرحال دل جوئی, دل جیتنا. اب امیر علیہ سنت کا انداز دیکھیں, آج آپ مدنی چینل کے ذریعے جو آپ دیکھتے ہیں یقین مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہستی ہیں کہ جن کے آگے چار چار گھنٹے, چھ چھ گھنٹے, اور صبح میں بھی تو دوپہر میں بھی تو رات میں بھی جب دیکھو تو تیس دن کا اعتکاف ہے, تو سینکڑوں, یہاں ہمارے پاس ایک گھنٹہ نہیں ہے اور دعوت اسلامی والے تیس تیس دن کے لیے اعتکاف کے لیے بٹھا لیتے ہیں. اور بلکہ کل ہمارے کچھ انٹرنیشنل باکسر شہری میں باپا کے پاس شہری میں تشریف لائے تھے, تو جو اسلامی بھائی نیتیں کرے تھے بارہ بارہ ماہ, چھبیس چھبیس ماہ. تو نگران شورا مطلب نے کسی کا ایک جملہ بتایا کہ کسی نے ان سے سوال کیا نا کہ یہ آپ جو بارہ بارہ ماہ چھبیس چھبیس ماہ جو لوگوں کو نیتیں کراتے کیا یہ سفر بھی کرتے؟ تو ظاہر سفر کرتے, باپا یہ لوگ جا جا کر تو الحمدللہ قافلوں میں سفر کرتے. تو یہ محبت ہے, یہ امیر علیہ سنت کی وہ محبت ہے, وہ شفقت ہے, وہ دل جو ہی ہے کہ جس کے صدقے جو ہے وہ آج اتنا مطلب وہ قرب ملتا ہے. جیسا کہ ہمارے اسلام میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی, دو تین اسلام بھائی بیٹھے تھے دسترخوان پر, تو کھانا لگایا گیا. کھانا جب لگایا تو امیر علیہ سنت نے فاتحہ کیا, فاتحہ کر کے اور دعا ختم کی. تو کہا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی جو میں نے دعا کی تو میں نے آپ کی والدہ کو بھی سالے ثواب کیا, ایک کو کہا کہ میں نے آپ کے بھائی کو بھی سالے ثواب کیا. کہا میں نے سوچا کہ ہاتھ تو میں نے بھی اٹھائے تھے, دعا میں نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے, میری ماں کا انتقال ہو گیا لیکن ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں نے اپنی ماں کو یاد نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو یاد نہیں کیا تھا. لیکن یہ کیسے ہمارے مرشد ہیں, یہ کیسے دل جوئی کرنے والے ہیں کہ جیسے میں سامنے آیا تو ان کو یہ یاد آ گیا کہ اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے, اس کے بھائی کا انتقال ہوا ہے, تو فوراً مطلب ہاتھ اٹھا کر میرے لیے, میرے ماں باپ کے لیے, میرے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ انداز ہے دل جوئی کا. اب مثال کئی ایک لوگ ملتے ہیں جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی بھی یہاں مدنی چینل پر حاضر ہوں گے, تو ہمیں بھی کئی لوگ ملتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں, میری بچی بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے, میرے بھائی بیمار ہیں. امیر اہل سنت کا اس معاملے انداز دیکھے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ دعا کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ مطلب اس کا دل خوش ہو جائے, آنے والے کی دل جو ہے. اور یہ ظاہر بزرگوں کا بھی انداز رہا ہے کہ وہ بھی اپنے پاس آنے والوں کی دل جوئی کیا کرتے تھے کہ کسی طرح بھی اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے. جیسا کہ حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ بہت مشہور ہے. جی جی, آپ کی بارگاہ میں ایک عورت کسی شرعی مسئلے کے حوالے سے پردے کی رعایت کے ساتھ حاضر ہوئی, تو جیسے وہ آپ کے بارگاہ میں اس کی حاضری ہوئی تو اس کی ری خارج ہو گئی. اب اس کو بہت ندامت ہوئی کہ اتنے بڑے ایک ولی اللہ اور ایک عالم دین کی بارگاہ میں کیا کام ہو گیا. تو آپ نے اس کی کیفیت کو غور فرما لیا کہ یہ مطلب کہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے. اس نے مسئلہ پوچھنا شروع کیا آپ سے, تو آپ نے شاہر میں کیا کہا, اتنا اونچی بولو, انہوں نے پھر بیان کیا ذرا اونچی بات سے, پھر آپ نے شاہر میں کیا کہا, پھر وہ سمجھے کہ آپ کا انداز ایسا تھا, وہ سمجھے کہ ان کو مطلب کہ میری اتنی بلند آواز نہیں سمجھ آ رہی تو میری ریح کی بات کیسے سمجھ آئی ہوگی. اب آپ نے یہ کرنے کا تو کر دیا, اس کی دل جوئی کر دی, وہ خوش ہو کر چلے گئے, مسئلہ اس نے پوچھ لیا. اب بعد میں آپ کے ذہن میں آیا کہ اگر بعد میں اس کو پتہ لگا کہ میں بہرا نہیں ہوں پھر کیا ہوگا, تو آپ پوری زندگی ہی ایسا کرتے رہے پھر. یہاں تک کہ جب اس عورت کا انتقال ہوا, اس کے انتقال کے بعد آپ نے یہ بیان فرمایا اور آپ کا نام ہاتھ میں اسم پڑ گیا. اسم کا معنی بہت اونچا سننے والا, بہرا یعنی کہ ہمارے بزرگوں کا ایسا انداز ہوتا ہے. یہ الحمدللہ کہ وہ جب بھی مطلب کہتے ہیں نا کہ دین اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں حسن اخلاق سے پھیلا ہے, تو اگر ہم بھی مطلب یہ انداز اپنائیں دل جوئی کرنے کا, دل خوش کرنے کا, تو بڑی برکتیں مل سکتی ہیں. ورنہ آج کل مطلب یہ اس معاملے میں سخت دلی بہت ہے, سخت دلی بہت ہے, اور ذرا سا خلاف مزاج اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں. اور بالخصوص جو ہے وہ ابھی رمضان المبارک میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ آفس میں ہیں یا دکان پر ہیں, سارا دن ملن ساری کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد گھروں کی طرف, تو اس وقت ایسا خلاف مزاج کہیں بھی سگنل جو ہے وہ زیادہ دیر بند ہو جائے تو بار بار ہارن بجائیں گے. اسی طریقے سے اگر گاڑی سے ٹچ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی بہت زیادہ غصہ اور مار دھار, گالی گلوچ, اس طرح کا معاملہ یہ نظر آتا ہے. یہ مطلب بہت زیادہ مطلب ہم اگر دیکھیں نا تو یہ بات واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر دکاندار ہے سارا دن بڑی خوش اخلاق کیے جناب, وہ گاہک آ رہا ہے تو بس اس کو بچھے بچھے جا رہا ہے, بڑی محبت دے رہا ہے, بڑا شفقت دے رہا ہے, دکاندار بھی بڑا مشہور ہے کہ جناب پوری مارکیٹ میں یہ بڑا خوش اخلاق ہے, بڑا ملنسار ہے, لیکن جیسے ہی وہ گھر کے لیے روانہ ہوا جہاں اس کی گاڑی کہیں پھنس گئی تو وہ بس ٹیمپریچر آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ مار دھاڑ میں اور شور شرابے میں لگا رہتا ہے. تو یہ واقعی اس کا نقصان بھی بہت ہے. جی ہاں, روایت میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی رمضان مبارک کے توسل سے ہے, اس مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کا بتانے کے لیے آئے تھے کہ کون سی رات میں ہے, تو جب آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ ان دونوں کے جھگڑا کرنے کی نحوست کی وجہ سے وہ رات اٹھا لی گئی ہے, یعنی اس کا جو معین تاریخ تھی وہ اٹھا لی گئی. تو مدنی چینل کے ناظرین اگر اس معاملے میں اپنا ذہن بنا لیں, اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت فتاوی رضویہ شریف سے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی روایت کرتا یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. کاش کہ کاش کہ ہم ایسے بن جائیں کہ لوگوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والے ہوں. اس سے مجھے ایک روایت یاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, تو میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا, تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا تاکہ آپ دم فرمائیں گے تو ٹھیک ہو جاؤں گا. کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی میں مجھ سے پوچھا کہ سلمان آپ کا کیا حال ہے. فرمایا وہ اس انداز سے آپ نے پوچھا, دل جوئی کا انداز تھا میری فارسی زبان میں, کہ میرے پیٹ کا درد ویسے ہی ٹھیک ہو گیا. دل جوئی کا الحمدللہ اس طرح بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں. مطلب یہ واقعی اگر دیکھا جائے کہ اس میں مطلب وہی بات کہ ہم بھی اگر دیکھیں کہ خوشی ہو کیسے سکتی ہے, کیسے دل خوش ہو سکتا ہے. کہ وہ مطلب کسی نے بتایا تھا کہ اسلام بھائی بتاتے ہیں کہ کوئی بیمار تھا, تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, تو امیر علیہ سنت کو انہوں نے کہا کہ ایسا وہ جو ہمارے فلاں فلاں اسلام بھائی ہیں بہت بیمار ہو گئے. اچھا کہا وہ. اب جب وہ اس طرح سے مجھے رپلائی ملا تو میں مزید بتایا کہ وہ دو دن سے یوں بخار بھی ہے, دوائی بھی لے رہے ہیں اور یوں تکلیف میں. کافی دیر میں ان کے متعلق بتاتا رہا اور امیر علیہ سنت بہت خاموشی سے میری پوری بات سنتے رہے. کہ ساری گفتگو کرنے کے بعد جب میں آپ کے مکتب سے باہر نکلا تو مکتب کے جو اسلام بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ امیر علیہ سنت کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ بیمار ہے, انہوں نے عیادت بھی کر لی, لیکن اب چونکہ وہ بیان کرنے میں اگر کہا جا رہے ہیں مجھے سب پتا ہے, تو آدمی فوراً ہی مطلب شرمندہ سا ہو کر اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کیا انداز ہے کہ جس میں کسی کا دل خوش ہو سکتا ہے, اگر پتا چلے کہ فلاں بیمار ہے, اب فلاں بیمار ہے ٹھیک ہے بیمار ہے تو ہوتا رہے, لیکن اگر ہم اچھی نیتیں کریں اس سے فون پہ بھی عیادت کر لیں, اس پہ جا کر بھی مل لیں, تو یہ ایک انداز ہے. اور اس کی احادیث مبارکہ میں فضائل بھی ہیں کہ جو کسی مریض کی عادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, کسی کے جنازے میں شرکت کر لیتا ہے صبح, اگر صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں الحمدللہ. تو کسی بھی انداز کو دیکھا جائے مطلب, ورنہ فی زمانہ تو مطلب یہ کہ نا کہ ایسا انداز ہے کہ جس سے ہمیں دنیاوی مفاد ہے نا, دنیاوی مفاد ہے, تو ہم بس وہ اس مفاد کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے, کوئی کمی نہ ہو جائے. سیٹھ صاحب کا بھی انتقال ہوا تو جنازے میں ضرور جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ کہ جناب سیٹھ صاحب کا لڑکا ہمیں دیکھ لے کہ میں آیا تھا جنازے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے تیسرے دن جب دکان کھلے تو کہے کہ تو میرے باپ کے جنازے میں ہی ہے تو آنا نہیں گام پر. تو جنازہ ملے نہ ملے بس میں ہاتھ ملا کر گلے مل کے میں ضرور آ جاؤں. اسی طرح سوئم میں بھی بے شمار ایسے نظارے دیکھے جاتے ہیں کہ اگر 9 بجے سے 10 بجے تک کا سوئم کا ٹائم ہوتا ہے تو بس آپ دیکھیں 9 بج جائے 9:15 بج جائے 9:30 بج جائے 9:30 بج جائے عوام کا مطلب کوئی اتنا آمد رفت نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی آخری ٹائم ہو جائے تو 10 منٹ کے لیے آنا اور بس وہ ہاتھ ملا کر جانا. اور اس میں اگر مسجدوں میں آئے اور دنیاوی باتیں کرے تو اب سوچیں کہ نیکیاں لینے کر گئے یا گناہ لے کر گئے. تو اچھی اچھی نیتیں یہ دین بنانے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے دلوں کے حال کو رب تعالی جانتا ہے. تو نیتیں اچھی کرتے ہوئے مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے ان کا دل خوش کریں گے, دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ملیں گی. آج پاکستان ہمارے ملک کے بے شمار مسلمان سیلاب سے متاثر ہوئے, کھانے پینے کے معاملات دیگر معاملات میں بہت پریشانیاں ہیں. دعوت اسلامی سیلاب زدگان اسلامی بھائیوں کی عاشقان رسول کی جو خدمت کر رہی ہے الحمدللہ آپ کے سامنے یہاں ہے. آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے. دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات نیکی کی دعوت عام کرے تاکہ یہ جو انداز ہے ہر معاشرے کے ہر طبقے میں ہم وہ انداز دیں جو دین پر عمل کریں اور سنتوں کا ایک ایسا سنتوں بھرا معاشرہ قائم ہو جائے کہ ہمارے اطراف سے ہمارے علاقوں سے مطلب جو نا اتفاقیاں ہیں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں, مسلمان مسلمانوں سے محبت کرنے والے بن جائیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے کو اپنا معمول بنائیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دکھاتے رہیے, انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں آپ کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں, اگر آپ نے اب تک ظہر کی نماز ادا نہیں کی تو اپنے اپنے علاقوں شہروں کے اوقات کے حساب سے نماز ادا فرمائے، ذہن نصیب نماز با جماعت ادا فرمائے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ نام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی